إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل تي سن درس توحيد بني أمل سبقجر تي سن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيغي تي بونتو بو ام سولو بوبي nga xamni moy al wala wal bara beug ta yalla tax ak bagn ta yalla tax. مملني سونو بيند بي ويسو غيسون ناج آيه بوبو نيك سورة التوبة té sunu borom don ci woné lén ci li doxone digënté Ibrahim alayhi salatu wassalam di yonent ak Yalla ak wayjuram di nonuk Yalla. Lolé lépp mi ngi bok ci indi ay firndé ak ay tektal ci Al-Qur'an yu woné né julit ñi lay bëgg, julit ñi lay bëgg, way gëm ni mom lay bëgg. Borom téré bi mu nekkon aya bobé di netali di woné Ibrahim digënté mak way juram. Mu ne wa dallatil aya aydan ala anna mahabbatal kuffar tatanafa ma'al iman billahi wal yawmil akhir. Mune aya bi da fay tektele rax ci doline beug yefer yi da fay worok ngeum yalla ak gem besbenc magok. Kon dal comme nom ko way xawon ab julit munta nek muy dem di beugantek nya nga xamni ay nonu yalla lañ, waye nak nañ ko junjé won ci bindi jitu lolou tekki wul ne do jëflante ak yéfer yi, lolou tekkiwul ne do manu sa digënté ak ñoom, lolou tekkiwul ne da nga leen di togn dedet. Ndax ay aya alquran rot nañ di léral lolé ci suratul mumtahina sunu borom nan la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سونو بروم ني تيرو مالين نيغا خامتيني ني خيخو نيوك يين تي دينا تي генيوول لين سين كيري تي ген ديفوك مباخ جيمي تي نيوم دي جيل اي نجيك دي جيل مباخ دي لين كو ديفال ماغوك مانام mbir la mu jara baye xel ab julit xolam lam cey beug imma day nek lo xamni ci ndigaluk yalla la koy beugé wala mu nek lo xamni lu mu bax la lu yalla daganal ñu beug ko, waye warta beug ci xolam lo xamni lu opposé wu ak yalla la, lo xamni dafa nonok yalla, lo xamni neexut yalla, lolou jara baye xel la. Ñak bëgg gogou nak tekki wul ne da nga war di togn di jalgati ñoñe dede, tekki wul ne waro yëkëti lu baax defal leen ko dede, tekki wul ne waro dëkkëndo ak ñoom ci ñek dede bango, tekkiwul ne bo ca amé mbokk deret waro len jokk mangok, la islam ne bu ko joxe moy xol bi bu mu jeng ci ñoom waye nak fexel ba jëf ju rafet ñek manduté mbax jubal mën na dox seen digënté waye fexel nak nga sauvegarder sa xol ndax xol dafa faible xol dafa faible lolu motax bo xolé tay ci tégandaay yi nga xamni moy tégandaay jamono dañuy fexé julit ñi perte équilibre bobu xolal tay aduna bi ñi ngi fi yëkëti ñëpp ñi ngi fi ngandal ñëpp di leen défal promotion mo xam ci walu politique mo xam ci domaine scientifique mo xam ci walu sport ak xet sport bu mëna doon xolal ñan la ñi gëmul yalla la ñu lañuy fexé mettre à leur disposition des moyens yu extraordinaire pour ñom ñuy def lu extraordinaire ci kanamu nit ñi wala bok ñu leen di relater à travers les médias ay faits yu extraordinaire ngir lan doomu julli ñi yému ci ñom sop leen bëgg leen gis nga ko xolal tay jeunesse bi ni ñu mel ci football bi xol leen ni ñu mel tay ci football bi ak ñakoy def nañ leen di topé par exemple exemple bu ndaw rek jëlal julitu afrique compétition bu nekk ñing koy sétan UEFA Champions League Copa America tout un panoplie de programmes bo xamni non seulement da fay occuper sen temps mais da fay occuper leur cœur la fa yalla amone lolu dakoy aspirer bu ko defé yalla day vide ci sen xol yi lan mo koy remplir ci xaan gogé gis nga fexé jël yëkëti ay mbir jox ko ay nit tuddé len ay star bu ko defé doomu julli ñi di len bëgg dootuñu tal julli dootuñu jël jaamu yalla dootuñu jël jang sen diina motax sunu borom def barrage bobu sen xol bëgg leen ci yalla bëgg leen ci ñi bëgg yalla bëgg leen ci li yalla bëgg waye lolu tekkiwul ne yeen doomu julit ni da ngeen wara jog di jalgati ci ñeneen ñi dedet da ngeen leen wara togn dedet waaw ñaanu ku ñu togn des ko wara wattandiku dontep yéfer la ab yéfer waro ko togn gis nga ko war nga sekk ak mom jamm ñaka bëgg tekkiwul baña sekk ak mom jamm buñ jaawale mbir yi mais tay gañ yi dañoo graw seen politique dafa graw dañuy jëfëndiko yenn ay yu mel ni nga xamni islam alquran da fay ñëw di wax naan bëgg ga jox leen ko yalla kesse bu leen ko jox nonu yalla yi pour ne la gis nga sa alquran bi sa diine ji diina en la dedet diine islam da fa ñëw pour préserver sa xol préserver li nga xamanteni ni moy li gëna reuy lolu nga fétélé ko yalla waye nak tekkiwul ne cohabitation ci jamm dafa wara am yonenti bi cohabité na ak yahudi signé na ak pacte ñi nga xamanteni ño nekkon ay yéfer pacte de paix ak yu démé nonu yonenti bi daan na jog dugg ba ci biir kër yahudi ak yu démé nonu gis nga sekk ak ñom jëflanté kon yoy yépp tekkiwul ne da nga wara tijji sen xol da nga wara tijji sa xol mu ne yambalang lu neexut yalla di ci dugg dedet sa xol préserver ko ba li neex yalla nek ca waye nak sekk ak jamm jëflante dox ñek def teranga lolu yow julit bi da nga wara nek porte flambeau waaw ñu baña jaawale ñaari mbir yi moy li may wax bes bu jor rek toujours ak lan ak eppal ak jeng lele day am da ngay gis ko xamni day dem bëgg yéfer yi bañ julit ñi da nga koy gis ci nit ñi ci seen waxin ab julit lu mu ñaaw ñaaw jikko ab julit lu mu ñaaw ñaaw jikko lu mu ñaaw ñaaw jëflante mo gënup yéfer yéfer bo xamni xolam ab kéfer mo ca nek ab julit moko gën ki nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gis nga ko koku ab yéfer mënu ko gën ak lu jikkoom ñaaw ñaaw. Bàyyi loola xel bu baax, gis nga ko mago. Léegi-léegi nga gis tamit koo xam ne beneen côté bi lay ëppal, jàpp ni ah comme noonu la, kon dañoo war a jóg dal ci kaw yéefari, dañ leen a war a tooñ, dañ leen a war a fitnaal déedéet. Kon ñaari mbir la yoo xam ni yu jar a bàyyi xel la. Julit bi war na ci demee selon li nga xam ni mooy texte islam yi ba ngoog. Bu ko defee kon mu ne imma maa aslihi aw maa kamaalihi, kon bëggeel googu dafay woroog cosaani ngëm wala matuk ngëm. Laakin in kaanat mahabbatuhum maaha taayidun li madhabihim wa kufrihim fa hada xurujun anil islam. Loolu mooy tawalli, moom lañ la doon leeral ci dars yee paase. Bu fekkee bëgg gi nga leen bëgg dafa ànd ak ngay dimbali seen yoon ak seen kéeféer googee ci kaw islam, mu ne loolu mën na laa génne ci islam. Amma in kaana mujarradu mahabbatin min gayri munaasaratin lahum fa haza yu'tabar munaqisan lil iman wa fisqan wa mudafan lil iman. Mu ne su fekkee nag maanaam akuk bëgg simple la boo xam ne àndul ak dimbali leen ci seen diine wala dimbali kéeféer ci kaw islam, mu ne loolee dañ koy jàppee loo xamante ni luy wàññi ak ngëm la, gis nga ko, loo xam ni da koy affaiblir. Mais nag tekkiwut ne amatoo ko ngëm. Kon loolu mooy almuwalaat. Mu ne xiila waxees na ni inna hadihi al aaya, ni ko aaya bi muy laa tajidu nazalat fi abi ubaydat ibn al jarrah, dafa rot ci sahaabi boobu nga xam ni mooy Abu Ubayda bin al jarrah radiyallahu anhu. Mu ne lamma qatala abaahu yawma badrin li anna abaahu kaana ala al kufr wa kaana yuriidu an yaqtula ibnahu aba ubaydata fa qatalahu abu ubayda li annahu aduwwun lillah wa lam yamnachu annahu abuuhu wa lam yamnachu dhalika min qatlihi ghadaban lillahi azza wa jalla. Mu ne aaya bi dafa wàcce sahaabu ñu wax Abu Ubayda, ndax keroog xare Badar dafa roy dafa faat wayjuram. Mu ne ndax wayjuram ma nga bokkoon ci yéefari te wayjuram tam da doon ut pour faat ko, gis nga. Kon ñoom ñaar kii ñi ngi ci xare, kee nga ci camp bale, kee nga ci camp bee, ñu daal di jàmmarloo far nag sunu borom def Abu Ubayda daal di am le dessus, gis nga ma ngoog. Mu ne kon xooluk njuréel googu ko way juróom jur taxut, maanaam loolu dominé wul mer ga nga xamante ni moom la meroon ngir yàlla, gis nga ko ma ngoog. Kon loolu daf lay won li nga xamante ni nii mooy li ñu weesu yépp ci ne ab jullit dafa war a préserver ngëmam. Lépp lu mën a yàq ngëm bi complètement da ko war a préserver, lépp lu koy wàññi da ko war a préserver. Te bokk na ci li nga xam ni mën naa jam sa ngëm bëgganteeg yéefar yi ma ngoog. Bëggante googu nag imma mën naa yàq sa ngëm complètement. Kañ la koy def? Su fekkee da nga cee boole dimbali kéeféer ci kaw islam ma ngoog. Su fekkente ne nag bëgg kese la ngir àdduna, loolee day jam sa ngëm, da koy wàññi, waaye taxut sa ngëm yàqu. Ñaari kaala yu bokkul yu jar a def attention ma ngoog. Baat yi xaw naa nuroo tawalli ak muwaalaat, waaye bokkuñu ma ngoog. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Beneen bi mooy aaya yi dafa ñëw pour sàmmloo ñu, préserver loo ñu sunu xol ak sunu ngëm, mbëggeel gi ñu jagleel ko yàlla ak li neex yàlla. Waaye loolu tekkiwul ne dañoo war a dox di yàq ci kaw suuf, tekkiwul ne dañoo war a dox di tooñ ñeneen ñi, déglul bu baax. Tekkiwul ne dañoo war a nekk ñoo xamante ni nii dañuy dox ci ñaawteef ak tooñ ak ñàkkamaanu déedéet. Moo tax aaya ba muy jeex, aaya ba nekk suratul mumtahina, dane inna allaha yuhibbu al muqsitin, yàlla dafa bëgg ñi maandu. Kon dañoo war a maandu suñ diggante ak ñoom, waruñu leen a tooñ. Dañoo war a maandu, dañoo war a rafetal, gis nga. Dañ leen a war a woo ci islam, wan leen taaru islam, wan leen rafetuk islam, wan leen islam nu mu nekkee diine boo xamante ni nii diine giiw la, diine mbaax. Loolu nag ci sunu pas-pas yu wér, waaye sunu jikko yu rafet. Parce que léegoo-léeg gis nga ko nga dégg yenn doxalin yoo xamante ni yellul ci jullit ma ngoog bul ne rek ab jullit pas-pasam pas-pas bu kawe la kon nag sama jikko moom je m'en fous déedéet da ngaa war a defar say jikko da ngaa war a yor jikko yu rafet da ngaa war a yor jikko yu tedd da ngaa war a yor makaarimul axlaam rawatina nag ci kanamu ñi nga xam ni nekkuñ ci diine bi ndax historien yépp daje nañ ci ne islam ñi ci dugg ñu ci ëpp la tax ñu dugg ca mooy comportement yu rafet yi yonante bi amoon moog sahaabaam ñi dugg ngir loolu ci islam ñoo ëpp fuuf ñi ci dugg ngir jaasi kon loolu lu jar a bàyyi xel la bu ko defee mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.